Efeseni, capitolul 4, este locul unde ne-am oprit cam 3 luni în urmă. O incursiune care spuneam de la început se vrea a fi provocatoare pentru noi. În sensul în care am ales să observăm în această epistolă scrisă cu aproximativ 2000 de ani în urmă, prin inspirația Duhului Sfânt, prin Apostolul Pavel, în felul în care înțelegem că dacă există un lucru important care poate determina felul cum trăim noi în secolul 21, este ceea ce numim noi identitate. Și nu atât de mult identitatea în sine ca teorie, din noastră ca și creștini, dar conștientizarea noastră sau conștiința noastră la modul practic în fiecare zi, în lucrurile pe care le facem. Sau să vorbim mai înainte de a face, în lucrurile în care le gândim, le simțim, le transpirăm, vorbim așa figurat. Și astăzi n-aș vrea să continuăm practic studiul în capitolul 4, ci aș vrea să facem o recapitulare. Dar nu o recapitulare teoretică, ci aș vrea să ne lăsăm provocați la niște întrebări sincere. Din capul locului vreau să vă spun că o să privim la lucruri pe care le-am mai auzit. Acum nu știu cât o să ne mai amintim din ele. O să vedeți cât vă amintiți. Și mă gândeam la testul ăsta, dacă ar fi în următoarele 5 minute, fără cu Biblia închise, să scrim pe bucățică de hârtie câte din lucrurile care le-am învățat în primele 3 capitole din Efeseni, că constituie identitatea noastră ca și creștini. Cine suntem noi creștini? Câte ne-am mai amintit? Și vorbesc acum doar de a ne aminti, teoretic. Dar unde vreau să ajungem astăzi este un lucru care cred că este valabil pentru tot ceea ce noi am învățat din Cuvântul Lui Dumnezeu de când ne-am întors la Dumnezeu. Cât din ceea ce știm, practic, facem, împlinim. Avertizarea Cuvântului Lui Dumnezeu este să nu fim doar ascultători. O să ne amintim lucrul ăsta puțin mai târziu, avertizarea lui Iacov. Că de fapt, avertizarea lui Dumnezeu. Prin el. Tot ce avem scris aici prin diferiți oameni, Petru spune că oamenii au vorbit mânate de Duhul Sfânt. Și avem aici în fața noastră un lucru pe care îl uităm. Trebuie să recunoaște că îl uităm. Este că Dumnezeu ne vorbește. Dar dacă Dumnezeu ne vorbește fiecare dintre noi, suntem datori cu această întrebare personală. Ce facem cu ceea ce ne vorbește? Viața noastră. Cred că obligativitatea cu privire la o astfel de întrebare este legată de aspectul personal. Ne este foarte greu, trebuie să recunoaștem, să fim personal cu Dumnezeu. În sensul în care să pot să mă opresc și să îmi pese sau să conteze numai Dumnezeu pentru mine. Pentru că hai să recunoaștem de câte ori citim Bibliile în modul acesta. Văzând pe alții. Și sărându-ne în ochi și în mintea și în inima noastră, ne gândim la lucrurile care sunt legate de alții. Nu vreau să spun că lucrul acesta este total greșit. Nu de asta. Dar n-ar trebui mai întâi să privim la noi înșine? Unde vreau să ajung este, practic, la o întrebare care pe mine mă preocupă și consider că este o întrebare sănătoasă. Și anume, ce s-a întâmplat cu viața mea în ultimii ani? Ce s-a întâmplat cu viața ta în ultimii ani? Este o viață, putem spune noi că este o viață transformată? Unii lucruri pe care le-am văzut aici ține practic de tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și tot ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și din noi. Și dacă așa stau lucrurile, dacă 3 capitole Apostolul Pavel ne vorbește aici despre cine suntem noi în Dumnezeu, cine suntem noi ca copii al lui Dumnezeu. Spuneam capitolul 1 și o să răzvoiți împreună cu mine uitându-vă pe două pagini practic aici, 3 pagini mai exact. Nu sunt 2 pagini total, nici atâta, dacă e să calculăm, lucruri pe care le-am învățat și le-am citit. Unii dintre noi le-am citit de foarte multe ori. Dar, să privim la lucrurile acestea, de exemplu, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Suntem noi, oare binecuvântați, trăim noi ca niște binecuvântați. Vreau să ajungem la modul practic. Capitolul 4, în care noi o să plonjăm, începând de duminica viitoare, din nou, Dacă vreți, studiul de astăzi sau mesajul de astăzi este un FSN Reloaded. Pac! Începem din nou. Sau restart, dacă vreți, la acest studiu. Capitolul 4 vine și spuneam noi de data trecută când ne va călca pe bătături. În sensul în care ne va întreba, ne va lua la întrebări. Ce ai făcut cu viața ta? Cu lucruri pe care le știi că Dumnezeu, despre Dumnezeu, despre lucrurile pe care știi că Dumnezeu le-a făcut pentru tine, lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în tine, din tine, ca și copila lui. Asta în măsura și în consideretul pornim noi în primul și în primul rând dacă l-am acceptat pe Iisus Hristos ca fiind soluția singură a lui Dumnezeu pentru iertarea noastră. Pentru împăcarea noastră. Dar lucrurile acestea nu spuneam noi că sunt chiar lucrurile care țin de identitatea noastră? Capitolul 1 spunea că, versetul 4, ne-a ales. Nu când am vrut noi, sau nu l-am ales noi. E har mult, de la început este. Ne-a făcut sfinți, fără prihană. Nu sfinți pe pereți. El ne-a făcut sfinți. Și nu suntem sfinți, o să vedem puțin mai târziu, nu suntem sfinți pentru că facem ceva. Versetul 5 spune, ne-a rânduit să fim înfiați. Era mai nimănui. De fapt, dacă vreau să mă gândesc, eram al cuiva, ai cuiva, care nici nu vrem să fim. De bună voie ne-am dat de moștenire și de stăpân pe diavolul. Și asta, alegând cu Adam în grădină. Toți am fost acolo, în el. În versetul 7 spune că ne-a răscumpărat. Vorbeam despre atunci când primești pe Iisus Hristos ca fiind soluția lui Dumnezeu pentru păcatul tău, pentru ruptura ta, ruptura între tine și Dumnezeu, primești iertare. Ești răscumpărat. Ești al lui Dumnezeu de două ori. Cum spunea cineva. Și n-am văzut noi, practică, în versetul 11 spune că suntem moștenitori. Nu aveam nicio moștenire. Dacă m-am gândit vreodată în viața mea la moștenire, cred că de când am venit în București am făcut-o mai mult decât toată viața mea. Pentru că fiind fără casă, într-un anumit mod vorbind lucrul ăsta, te gândești la că, bă, ce bună ar fi o moștenire. N-am și eu un bunic, o bunică pe aici, prin București. Dar spune că în el, văzut cum spune, am fost făcuți și moștenitori. Moștenitori nu orice fel de moștenitori. Moștenitor al cel mai bogat ins din universul acesta. Și întrebarea din nou, deci uitându-mă la aceste lucruri, întrebarea care mă chinuie și vreau să mă chinuie în sensul bun acum și sper să vă chinuie și pe voi. Trăiesc eu așa? Transpiră lucrurile ăștia în viața mea? Până când o să mă înșel că așa este? Până când o să aleg să fiu altceva decât lucrurile ăștia care spune Dumnezeu, vi le-am dat, v-am făcut. Am făcut din voi lucrurile ăștia. Capitolul 2 ne vorbea practic de un capitol enervant, în sensul că ne aduce aminte de cine eram. Erați morți. Trebuie să recunoaștem, de multe ori uităm lucrul acesta. Ne e greu să iertăm și de ce? Pentru că am uitat cine am fost. Și cât de mult ne s-a iertat. Ne este greu să fim smeriți pentru că am uitat cine am fost de unul la Dumnezeu. Ne este greu să întindem o mână pentru că ni s-a înțepenit spatele sau brațul. S-a calcifiat. Dar oare de ce? Pentru că am stat degeaba. Ne-am îngrășat capetele. Trebuie să ne punem, trebuie să fim în stare să fim curajoși, să ne punem întrebări de genul ăsta cu viața noastră. Pentru că, la urma urmei, asta este realitatea cu privire la Dumnezeul nostru. Dacă credem cu adevărat, dacă credem cu adevărat că Dumnezeu este cine spune că este și că El are planurile Lui și că El ne-a dat identitatea aceasta, atunci trebuie să ne punem întrebări de genul ăsta. Sunt așa? Oare să văd lucrurile astea în viața mea? Vreau să precizez un lucru. Întrebările acestea, să nu credeți că sunt insultătoare sau acuzatoare. Pentru că dacă nu vă convin întrebările astea, mie îmi convin, personal, pentru mine și mă mulțumesc cu asta. Dar pentru că am slujba asta la Dumnezeu dată, să dau învățură din cuvântul Lui, vă prezint lucrurile care le înțeleg aici și care cu siguranță o să vedem că nu sunt ale mele. Sunt de fapt lucrurile pe care oamenii Lui Dumnezeu și l-au pus. Și am vorbit în primele trei capitole de destul de multe exemple de oameni care au luat aceste lucruri, au luat și au luat identitatea lor în Dumnezeu ca fiind ai lui Dumnezeu, serios. Iosif, vă amintiți de el? L-am menționat de multe ori. Avram, vă amintiți de el? L-am menționat de multe ori. Și o să mai menționăm. Moise, vă amintiți de el? Oameni ca și noi. Sau cum spune Iacov, dându-l, de exemplu, pe Ilie. Spune, un om supus a celor slăbiciuni ca și noi. Cu cine Ilie? Profetul ăla care a creat foc din cer peste pământ? Spune, da, om ca și noi. Dar nu e vorba despre oameni. Este vorba despre Dumnezeu în acești oameni. Dar care e oare secretul? Cum a ajuns să transpire Dumnezeu prin ei? Să se vadă. Să se vadă această identitate. Capitolul 3 ne provoca cu privire la această taină care spune ce din vechime habar n-au avut. Și anume taina bisericii. Cu Dumnezeu ne-a făcut una în trupul său, numit biserica. Nu contează cine suntem. Spuneam, mă uitam la un studiu anterior, cred că ultimul din capitolul 4. Nu contează cine sunteți. Țigani, români, americani, ce-o mai fi, dar ce contează? Contează că Dumnezeu ne-a pus împreună. Hai să ne punem serioși. Întrebarea. Suntem noi împreună? Suntem poate împreună fizic, dar multe ori, pur și simplu, nu ne potrivim. Nu facem click împreună. Pentru că alte întrebări de genul, suntem noi o echipă? Suntem noi o familie? Lucruri pe care le vedem în Scriptură. Cu câțiva ani în urmă, nu mai știu cât a trecut timp, am făcut un studiu despre ce este biserica. 10 studii. 10 imagini. Una dintre imagini este familia lui Dumnezeu. Suntem noi familie? Adică frații ni de Dumnezeu nu ne alegem. Dar ne purtăm ca și cum ne-am ales. Ne permitem tot felul de gânduri, tot felul de lucruri. Din nou, să vă gândiți, să încercați să păstrați Biblia în față. Să nu vă alunece cumva așa. Să gândiți că mă gândesc și mă uit la alții. Nu. La un moment dat, ce contează ce gândesc cu oamenii? Contează la un moment dacă eu sunt înaintea lui Dumnezeu. Și ajungem într-un capitol 4 care pentru prima oară în această epistolă face o abordare directă și personală. Directă și personală. Și spune, vă sfătuiesc, în original spune, vă implor. Nu este o sfătuire de tipul, azi dacă vreți, știți, dacă cumva vă gândiți că vă e de folos. Nu, nu, nu. Apostolul Pavel își varsă practic sufletul fiind penelul lui Dumnezeu. Aici scrie ceea ce inima lui Dumnezeu dicta. Pentru mine și pentru tine. Fiind întemnițat al lui Iisus Hristos, spune chiar aici, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat. Nu era așa de comod. Și spune, pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cuvântul purtați apare în această epistolă și sub forma de umblați, să trăiți, cu alte cuvinte. Purtare, trăire, umblare. Într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Vrednic ne aduce aminte că înseamnă, este cuvântul axios, care înseamnă într-un mod așa de clar, de evident. Adică să privești doar și să fie clar despre ce este vorba. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune, vândem, vă implor, vă rog să trăiți vrednici de chemarea care a pus-o Dumnezeu în viața voastră. Adică să fie așa de evident ca privind noi înșine și oricine ar privi la viața noastră să înțeleagă. Da. Ăsta este un copil al lui Dumnezeu. Ăsta este omul lui Dumnezeu. Nu sfinți pe pereți? Și atunci, știți că cei mai buni critici și real critici sunt cei din lângă noi. Ăia ne cunosc cel mai bine, care trăim în casă și ajungem să avem relații personale. Și aici vă dați seama că, într-o anumită măsură, falimentăm cu toții. Este imposibil să nu o facem. Dar nu despre asta e vorba. Nu vreau să ne simțim prost ca să ne simțim bine după aia. Nu încerc să fac o psihologie de asta, de tipul acesta invers, cum vreți să o numiți. Ci pur și simplu să fim sinceri cu noi. Este greu, dar este o artă necesară. De a fi sincer cu tine însuți, de a fi sincer înainte de Dumnezeu. Lucru care nu l-am făcut data trecută, când am privit peste primele trei versete, este cuvântul chemat. Și m-am gândit, cum să fac recapitulare, că n-aș vrea să plonjez în capitolul ăsta, nici nu suntem toți, nici nu aș vrea să facem pur și simplu așa să plonjăm în ea, dar cuvântul care mi-am dat seama că nu l-am atins data trecută și care este necesar pentru noi, este chemare. Dar vreau să punem o întrebare înainte de a privi la acest cuvânt și să înțelegem ce înseamnă să fim chemați, la cine a chemat Dumnezeu. Ce ne-a chemat Dumnezeu? Este întrebarea aceasta. Cum ajungem să trăim așa? Cum ajungem ca să avem o viață transformată, să fie evidentă că suntem al lui Dumnezeu, că Dumnezeu e în noi, că Dumnezeu lucrează în noi? Transformarea e un proces. Cum ajungem să fim noi, în primul rând, convinși că Dumnezeu este cel care a lucrat și lucrează în mine și să văd și să știu, să urmăresc acest proces în viața mea? Cum ajung? Pentru că cred că o problemă a noastră și este prezentă în biserică astăzi, subliniem de foarte multe ori cum să fim. Mai întâi. Asta e problema. Mai întâi. Când noi ar trebui să înțelegem mai întâi cine e Dumnezeu și cine ne-a făcut El să fim. N-avem cum să fim cum vrea Dumnezeu dacă nu-L cunoaștem pe El. Am făcut un studiu despre, de fapt, două serii de studii, cunoașterea, cunoscându-L pe Dumnezeu și cunoscându-L pe Iisus, care aveau scopul de a răspunde la întrebarea care este cel mai esențial și transformator adevăr din viața creștinului. Să-L cunoască pe Dumnezeu. Și viața veșnică, spunea Domnul Iisus, rugându-se și vorbind cu Tatăl în grădina Ghețimani, este aceasta, nu? Care? Să te cunoască pe tine ca fiind singurul Dumnezeu și pe Fiul tău pe care tu l-ai trimis. Ca fiind Mântuitor. Viața veșnică este aceasta. Deci dacă viața veșnică, o viață de sus, nu a noastră firească, înseamnă să-L cunoaștem pe El. Hai să punem lucrul ăsta în practică. Înțelegem acum de ce Apostolul Pavel, timp de trei capitole, cum ne numim noi aici, tot curs, așa, cerneală pe hârtia lui, scriind cine suntem noi în Dumnezeu, cine e Dumnezeu, ce a făcut pentru noi și cine ne-a făcut El să fim. Eu zic că n-are rost să intrăm în capitolul 4 și să ne chinuim, să vorbim despre smerenie, despre blândețe, versetul 2, despre îndelungă răbdare, despre îngăduință unii altora, în dragoste, despre unire, unirea Duhului. N-are rost să vorbim despre acest lucru, să ne chinuim, să încercăm să le trăim, fără a contempla, dar pe bune, cine e Dumnezeul nostru. Pentru că numai El ne poate ne face să fim așa. Noi nu o să reușim niciodată să fim uniți prin noi înșine. Oricum eu sunt certat cu tipul ăsta de marketing și team building al vremurilor noastre. Pentru că știți care e problema? Merge! Funcționează! Și dacă funcționează în biserică, nu e bine. Pentru că secretul bisericii este Duhul Dumnezeu, nu marketingul. De ce funcționăm? De ce suntem echipă? Dacă suntem echipă. De ce suntem familie? Pentru că suntem școliți? Trebuie să recunoaștem că ar fi o palmă, și să mă înțelegeți ce vreau să spun, ar fi o palmă la adresa credincioșilor de primul secol, dacă noi credem așa, dacă noi credem că asta e secretul. Ei n-aveau team building-uri. Nu aveau pur și simplu călătorii speciale în munți. Nu vreau să ne... că și mie îmi plac lucrurile astea. Îmi plac la nebunie. Chiar mă gândeam la câteva să facem, da? Dar trebuie să recunoaștem. Ce ne va transforma pe noi? Cum ajung primele trei capitole reale în viața noastră să se transforme în următoarele trei capitole de Efeseni? Pentru că mai cu speriatul. Pentru că am spus câteva săptămâni înainte, în acest loc, problema cu noi, mai ales în chiar vrecea pe care ne lăudăm, că învățăm cuvântul lui Dumnezeu, avem învățătură puternică, este că pe măsură ce dăm învățătură și tot învățăm, ni se atârnă o piatră de moară de gâtul nostru, în sensul responsabilității. Ce facem cu ceea ce știm? Cu ceea ce tot învățăm, dacă nu ne transformăm? Eu m-am săturat să tot privesc pe lângă. Vă spun sincer că nu pot să vă spun, voi nu v-ați săturat? Treaba fică între noi. Dar până când? Dacă credem că nu mai e mult, unii dintre noi credem că nu mai e mult pe pământul ăsta. Alții avem alte planuri, mă rog. Dar Oare cum trăim? Vă sfătuiesc, spune Apostolul Pavel, vă implor, eu cel întemnițat pentru Domnul, cu alte cuvinte, unul care știu despre ce vorbesc, care am plătit prețul și plătesc prețul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Deci, cu alte cuvinte, este important să ne reîntoarcem la aceste trei capitole, să le răsfoim și să ne punem în fața acestei oglinzi. Și să nu ne punem întrebarea, sunt eu așa? Pentru că este o întrebare falsă. Dacă îl ai pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ești toate lucrurile astea. Ești ales înainte în temerea lumii. Ești sfânt, ești fără prihană, ești rânduit înainte ca să fii înfiat, ești copilul lui Dumnezeu înfiat, ești răscumpărat, ești iertat, ești beneficiar a bogăției de harul lui Dumnezeu, ești practic parte din planul lui Dumnezeu hotărât înainte de menirea lumii, ești de asemenea, cum spune în capitolul 2, nu mai ești străin, ești una cu toți și chiar îl cheamă pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu, ești împăcat cu Dumnezeu, ești parte din trupul lui, toate lucrurile astea. Nu să vedeți că în primele trei capitole nu spune că dacă cumva ați făcut lucruri, veți fi lucruri. Nu, spune că în Hristos suntem toate lucrurile astea. Și acum întrebarea pentru noi. Chiar suntem? Chiar credem în lucrul ăsta? Pentru că cred că aici se rezumă problema fundamentală pentru noi. Credem lucrul ăsta? Și o să vreau să mă opresc practic, cum spuneam, nu la partea teoretică, dar la o chestiune care cred că ține, care poate să facă o schimbare. Ce anume, practic, face ca lucrurile ăștia să devină vii în viața noastră? Să funcționeze. Și să funcționeze în așa fel încât, indiferent ce se întâmplă în viața mea, cu viața mea, în jurul meu, în viețile celor din jur, să nu mă afecteze, să nu-mi fure această identitate. Câteodată este pe care o avem și nu avem. Cum se poate în lucrul ăsta? Minciuna asta, că e o minciună, cum o pot îndepărta? Spuneam despre chemare. Hai să facem un exercițiu. Să vedem ce înseamnă, practic, ce spune Biblia că suntem chemați și să punem întrebarea aceasta în mod permanent. Băi, eu chiar cred lucrul ăsta? De exemplu, chemat, Biblia vorbește despre faptul că suntem chemați să fim copii al lui Dumnezeu. Și dacă vă deschideți cu mine la 1 Ioan, uitați-vă la Ioan că este uimit. Are uimirea de la un colț, de la ureche la cealaltă pe fața lui, parcă îl văd pe Ioan, zic eu așa. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1 spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? În original este imaginea asta, este cuprins de uimire maximă și spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Care? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. O să ne spune, poate că suntem. Nu ne întreabă dacă suntem de acord cu treaba asta. Pentru că Dumnezeu nu ne-a întrebat pe noi, vreți să fiți mântuiți? N-a lăsat-o pe noi, pentru că nu suntem în starea de întrebări de genul ăsta. Vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu? Și suntem. Da, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu ne-a cunoscut nici pe El. Pe iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Apropo de cum ne simțim adesea, spune, ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine a îndejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Cu alte cuvinte, procesul a început și se va finaliza când îl vom vedea pe El. Dar procesul a început. Suntem chemați, practic, să fim copii al lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste mare. Apropo, când ne gândim la noi, la identitatea noastră, pe ce o bazăm? Care e primul lucru care vine în minte? Dacă cineva te întreabă, de ce ești copil al lui Dumnezeu? De ce te consideri copil al lui Dumnezeu? De ce te consideri mântuit, salvat, cum vrei? Care este primul lucru care îți vine în minte? Dacă îți vin faptele, e ceva în regulă acolo. Și trebuie să recunoaștem că de multe ori ne încearcă. Avem o teologie falsă în inima noastră. Pentru că ne măsurăm identitatea noastră, în primul rând, cu ceea ce facem. Cu ce realizăm. Nu că n-are importanță, nu contează ceea ce facem. Dar în primul rând, contează ce a făcut El. Trei capitole. Și vă provoc, la un test, la o practică, de fapt. Luați Biblia voastră și hotărâți-vă, este o chestiune care trebuie de angajament. Luați capitolele 3 din Efeseni și uitați-vă, puneți-le în față. Nu știu cum să descoperiți ce anume v-ar atrage atenția în cel mai bun mod, cel mai constructiv mod, cu privire la acest adevărul. Deci luați o hârtie de hârtie, o bucată de hârtie și scriți toate lucrurile, elementele identității din Hristos, da? Binecuvântat, de exemplu, versul 3. Luați-o așa. Dacă e să o luăm așa, cred că încercuim. Sau cum eu am obiceiul să încercuiesc în Biblie. Uitați la Biblia mea, zic că e pom de Crăciun. Faceți oricum, numai scoateți în evidență toate aceste lucruri. Și puneți-vă în fața întrebării. Cred eu lucrul ăsta că sunt? Nu putem să ajungem să trăim schimbat, transformat, dacă nu credem aceste lucruri. Și cred că locul unde suntem furați este tocmai aici. Nu credem lucrurile acestea. Le luăm ca informații. Dar Dumnezeu are puterea să coboare informația aceasta de aici, prin Duhul Lui, să ajungă practic aici, cum spunem noi în inimă, în interiorul nostru, acolo unde se iau deciziile. Pentru că dacă crezi ceva, dacă crezi cu adevărat ceva, vei face. Pentru că va veni în interiorul tău. Acesta este ce spunea Domnul Iisus. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face cum? Liber sau slobos, dar pentru ce? Asta presupune că noi, by default, așa de la mama natură, în ghilimele vorbind, ne naștem robi, robe păcatului. Și atunci întrebarea este, cum aș putea să fiu, să nu mai fiu rob al păcatului, rob al naturii păcătoase care e cu mine și să pot să trăiesc așa, cum o să vedem de la capitolul 4 încolo. Cum? În modul în care eu mă pun înaintea adevărului Dumnezeu și spune, da, Doamne, sunt de acord cu tine. Mi-a plăcut foarte mult miercuri seara un adevăr care mi-a rămas așa, mi-a rămas în minte și vreau să rămână în minte. Habacuc ne învăța că este cea mai bună alegere ca să vin cu problemele mele și cu întrebările mele, chiar și la cele mai urâte, care nu le spunem așa la vedere, dar să vin cu ele la Dumnezeu. Dar când Dumnezeu îmi vorbește, cum i-a vorbit lui Habacuc, să nu mă opresc acolo, ci să mă decid ca el. Să pot să spun, cum spunea în versetul 17 din Habacuc 3, chiar dacă el a pus temerile lui acolo, chiar dacă eu sunt departe de a fi ca Iisus Hristos, n-am dragoste în mine, chiar dacă am ajuns sau voi ajunge în halul în care mi-e teamă mie cel mai mult și tu știi despre ce este vorba, chiar dacă voi face următorul lucru sau chiar dacă nu voi mai avea anumite lucruri, chiar dacă s-a întâmplat nu știu ce, mi s-ar lua toate jucăriile și aș rămâne fără tată și mamă și mai departe. Lucruri care toate sunt posibile. Chiar dacă Habacuc a zis, eu tot mă voi bucura și mă voi încrede în Domnul mântuirii, în Domnul, în Dumnezeu mântuirii mele. Vedeți, Habacuc ne face un lucru care trebuie să-l aplicăm aici, de exemplu, în toată Biblia, dar noi suntem în Efeseni. Ce fac practic cu ceea ce Dumnezeu îmi spune că sunt? Unii numesc borne. Trebuie să marcăm cu decizii înaintea lui Dumnezeu. N-are rost să stăm aici și spunem, da, da, da, da. Dar dacă eu în inima mea nu folosesc momentul să spun, Doamne, asta vreau să fac. Vreau să te cred pe tine pe cuvânt. Și o să vă spun puțin mai încolo care cred că este un secret care face un început bun. Ca să nu vorbim doar. Și să nu să umplem o oră, două, că stăm aici împreună, degeaba. Un lucru pe care îl vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru care ține de chemare. Ce mai sunt chemați? Biblia ne numește că Dumnezeu ne-a chemat, spune că ne-a chemat sfinți. Nu ne-a chemat să fim sfinți. Interesant este că dacă veți privi, de exemplu, în 1 Corinteni capitolul 3, de fapt, în 1 Corinteni capitolul 1, Pavel numește pe credincioșii din Corint, îi spune sfinți. Voi sunteți sfinți. Da, ne-a chemat să fim sfinți, dar în primul rând Dumnezeu ne-a numit sfinți. Care e diferența? Dumnezeu nu ne cheamă să fim sfinți. Dumnezeu ne numește sfinți. Cum? Pentru că atunci când eu cred că pentru păcatul meu a plătit Iisus Hristos pe cruce, de când eu cred lucrul ăsta, sfințenia Lui este transformată și transferată, spune Apostolul Pavel în Romani, este un adevăr esențial, transferată în contul meu. Sfințenia Lui devine a mea. Vă dați seama câta Câtă afacere de mare este asta? E cea mai mare afacere în universul ăsta, dacă vreau să vă spun. Că este un temen bancar pe care folosește, apropo, apostolul Pavel acolo. Vorbește unul ăla din Roma. Obișnuiți cu bogăția. Dar hai să punem întrebarea din nou. Întrebarea asta e enervantă, supărătoare. Cred eu lucrul ăsta? Pentru că dacă în viața mea, în momentul când fac ceva nepotrivit, mi-am pierdut sfințenia, nu m-am mai stat așa de sfânt, nu vorbesc despre sfințire, vorbesc despre sfințenia, calitatea de a fi sfânt, care înseamnă pus deoparte, separat pentru Dumnezeu. Atunci înseamnă că eu practic, nu prea cred, cred minciuna diavolului care spune, păi ai făcut călcat pe bec, pare rău, ți-ai pierdut sfințenia, ți-ai pierdut și mântuirea. Sunt o grămadă de minciuni care le folosește diavolul. În Efeseni, de exemplu, capitolul 1, versetul 4, după ce spune neales, spune neales ca să fim sfinți. Să fim sfinți. Neales a plănuit lucrul ăsta fără prihană înaintea lui. Și atunci îmi pun întrebarea, Doamne, dar cum este lucrul acesta în viața mea, practic, la modul practic? Pentru că în viața mea, în lucrurile pe care le fac, în deciziile pe care le iau, trebuie să am această bază. Să învăț cum să mă încred în ea, să o cred pe cuvânt. Să nu cred, practic, ce spun oamenii, ce spune diavolul. Un alt lucru care ține de chemarea noastră, să vă puteți închip vrednic de chemare, este ceea ce Dumnezeu ne numește slujitori. Face parte din chemarea Lui. Chemare ca vocație, dar și felul cum ne numește. Cum ne cheamă? Ne numește slujitori. Și apropo, lucrul ăsta e un privilegiu. Pentru mulți, când ni se spune ești slujitor, ce? Ha? Pentru că cuvântul folosit adesea în Scriptură, mai ales în Noul Testament, este dulos. În greacă înseamnă sclav. Unul care n-are nimic al lui. Nici voință proprie și nimic nu-i aparține lui. El este, de fapt, aparținătorul cu totul și cu totul a ființei lui a cuiva. Pavel de multe ori se numește Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Cu totul sunt al lui. Da, hai să punem întrebarea din nou. Așa este? Pentru că ne mințim de foarte multe ori și o facem cu bună știință. Asta e problema. Când alegem altceva, de ce ne doare când suntem înțepați? De ce e greu, ne este greu, trebuie să recunoaștem, să facem anumite lucruri? Pentru că nu suntem robi. Este unul din răspunsuri. Dar nu așa este numit însuși Iisus Hristos? Însă Isaia, cu 700 de ani înainte de Hristos, vorbea despre robul Domnului, care va veni să facă toată voia Domnului. Așa este numit Iisus Hristos. Dar și Moise este numit de nenumărate ori, vedea, robul lui Dumnezeu. David, de asemenea, se considera robul lui Dumnezeu. Maria, mama lui Iisus, recipientul prin care a venit practic Iisus în lumea noastră, a spus, facă-mi-se după voia ta, eu roaba. Da, Doamne, roaba. Dar hai să ne punem întrebarea. Chiar așa este? Chiar așa este? Un alt lucru care ține de chemarea noastră, spune, vă sfătuiesc, din nou Pavel spune, vă sfătuiesc, vă implor, să vă purtați vrednic. Adică să fie evident lucrul ăsta, cu privire la chemarea pe care a sunit-o. Și este un lucru fain, apropo. Suntem chemați de Dumnezeu prieteni. Avram a avut acest titlu. Dumnezeu l-a considerat prietenul lui. Cum e să fii prietenul lui Dumnezeu? Mișto, nu? Iisus spune în Ioan capitolul 15... Și aș vrea să deschideți acolo împreună cu mine. Pentru că e un loc care te-a privit. Cu atenție. Ioan 15. Versetul 12. Să începem de acolo. Spune, aceasta este porunca mea. Iisus le spălase picioarele. Petru avusese de obiectat. Dar a zis, băi, Petre, dacă nu te spăl eu... Dar aici le spune, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este dragoste, mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și spune ceva aici, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, apropo de slujitor, rob. Deci, iată atitudinea Domnului Iisus. Nu vă mai numesc rob pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Dar de câte ori simțim că oarecum noi l-am ales pe Dumnezeu? Nu-i așa? Eu l-am ales pe Domnul. Nu vreau să fac mișto de sinceritatea nimănui, dar trebuie să înțelegem că El ne-a ales mai întâi. Și când l-am ales noi, e doar harul Lui. Să poți să alegi pe acela care te-a ales mai întâi. Și roada voastră, și spune, și v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Roada voastră să rămână. Pentru ce ne-a ales El să fim prieteni? Ca să zicem roadă. E foarte interesant că în limba greacă Domnul Iisus folosește un anumit, trebuie să spun lucrul ăsta, termen pentru cuvântul prieten. E vorba despre prietenii împăratului, prietenii din jurul împăratului. Ei erau considerați prieteni de către împărat, dar nu se puteau trage de șiretul cu el. Era o diferență. Nu că el o punea neapărat, dar era diferență. Împăratul era împărat. Și să fii prieten, ca de altfel și slujitor, este un privilegiu. Este o poziție privilegiată. Și să ne punem din nou întrebarea. Suntem vrednici de aceste lucruri? Ne purtăm vrednic, ne considerăm vrednici că Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți, să fim copiii Lui, să fim slujitorii Lui, să fim prietenii Lui. Și aș putea să continui, dar mă opresc aici, în lista, ce înseamnă chemat. Poate miercuri seara discutăm despre ce anume mai înseamnă să fim chemați de Dumnezeu, cine mai cheamă Dumnezeu să fim. Dar să ne întrebăm cumva, suntem vrednici? Să ne întrebăm ce înseamnă asta practic pentru noi. O să zic că în Efeseni, revenind în Efeseni, capitolul 4, în versetul 2, continuă și spune să fim vrednici de purtarea, de chemarea pe care a primit-o, cu toată smerenia, blândețea, îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Deci există niște lucruri care însuțesc vrednicia aceasta, starea aceasta de vrednicie a trăirii noastre. Să punem întrebarea, găsim noi roadele ăștia în viața noastră? Ca de exemplu smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. În Galateni, capitolul 5, le vedem aceste lucruri a fiind roadele Duhului Sfânt. Adică roadele naturii lui Dumnezeu. Roadele lui Dumnezeu sau caracterul lui Dumnezeu. Întrebarea este, le vedem în viața noastră? Dacă nu le vedem în viața noastră, ce o să zicem? Trebuie să ne întoarcem, exact cum vorbim, practic, la contempla. La contempla adevărul pe care Dumnezeu le spune despre fiecare dintre noi. Pe care Dumnezeu ne l-a dat. Nu pentru că meritam să l-am făcut noi. Ele sunt ale noastre. Dar trebuie să le luăm prin credință. Și să acționăm prin credință. Întrebarea aceasta sună și altcumva. Ne asemănăm noi cu Iisus? Pentru că ideea de creștin, la bază, la început, când urmașii lui Iisus, că la început nu s-au numit creștini, sunt numai cei care au pe cale. Cu referință la ce spunea Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ăia de pe cale, la un moment dat, oamenii au numit, prima dată în Antiohia, creștin, cristianos. Care înseamnă, într-o anumită traducere, înseamnă mici cristoși. Pentru că oamenii se uitau la ei și axioma era ce? E clar cine sunt ăștia. Îl vedeau pe Hristos. Deci erau mici cristoși. Și asta mă îngrijorează. Pentru că mă gândesc la lucruri în viața mea care nu arată deloc așa. Nu arată ca Hristos. Și atunci mă întorc de fapt cu speranța că primele trei capitole din această epistolă, ca de altfel multe părți din Scriptură, trebuie să le îmbrățișez. Trebuie să mă agăț de ele, trebuie să iau această oglinda lui Dumnezeu, cum numește Iacov, și să mă uit tot mai mult în ea. Și să cred pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru că este singura șansă de a mă transforma. Cred să mă transforme. Că dacă nu știți, ne uităm în alt oglinzi. Ne uităm la oameni, ce numesc ei, unde au dreptate. Dar întrebarea e cui dăm dreptate mai mult. Ne uităm la televizor, îi credem pe cei de acolo, informațiile ne sunt așa, trasate, cu scop, dar la care știri ținem noi cel mai mult? Pentru că ăștia sunt știrile adevărate. Permanente, nu se pot schimba, pentru că așa e Dumnezeu. Din nou, vreau să punem întrebarea asta nu într-un mod învinuitor, ci pur și simplu de a privi adânc și sincer în inima noastră. Cum sunt eu? Ce se întâmplă cu viața mea pe măsură ce trece timpul? Sunt aceste adevăruri în viața mea transformatoare sau ce anume se întâmplă practic cu mine? Știți, vreau să deschizez la 2 Corinteni, capitolul 3. Știam că există un pasaj în Scriptură și a trebuit să-l caut. 2 Corinteni, capitolul 3. Pentru că m-am adus aminte, puneam întrebarea, cum ajungem să fim transformați? Cum devin adevărul ăștia care Dumnezeu ne spune că ne-a făcut din noi și cu noi, vii în viața noastră, reale în viața noastră zi cu zi? Uitați-vă, în 2 Corinteni, capitolul 3, și îmi place, imaginea aici este, vorbește, dând exemplu pe cei din Israel, care au avut un legământ de la Dumnezeu, să fie poporul lui, să trăiască după voia lui, după legea lui, după legile lui, dar exemplul dat aici este chiar Moise. Un om, robul lui Dumnezeu, care a avut ocazia să stea cu Dumnezeu în prezența lui. Să vorbească gură către gură. Așa ceva nu prea vezi la știri. Nu? Și uitați-vă că în versetul 12 spune, fiindcă avem dar o astfel de nădejde. E vorba despre nădejdea vieții veșnice. Noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Și uitați-vă ce spune aici. Și nu facem ca Moise, care își punea o măhramă pe față, pentru ca fiul lui Israel să nu-și pirunească ochii asupra sfârșitului a ceea ce este trecător. Moise, când cobora pe munte, pentru că stăia în prezența lui Dumnezeu, îi strălucea fața. Nu se mai putea uita la el. Imaginați-vă. Să nu te poți uita la un om. Că stăia în prezența lui Dumnezeu. Și spune să nu facem așa ca Moise. Dar ce să facem? Dar uitați-vă la izraeliți. Și asta este avertizarea noastră. Dar ei au rămas greoi la minte, spune versetul 14. Să-mi pun întrebarea. Sunt eu greoi la minte? Câți ani a trecut de când îl cunosc pe Dumnezeu? Sunt în greoi la minte? Nu înțeleg despre ce este vorba? Adevărul ăsta lui Dumnezeu nu transpiră în viața mea? Nu ajung să fie reale? Spune, sunt greoi la minte? Că și până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, apropo, cum facem noi acum? Citim din... Suntem greoi sau înțelegem? La citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne ridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos. Vălul ăla, practic, al Moise, ca să poată să fie, să se vadă, să fie axioma, să fie evident despre ce este vorba. Că e vorba despre Dumnezeu în viața noastră. Cum se dă? În Hristos. Totul în Hristos. Asta este adevărul fundamental. Toată identitatea noastră e în Hristos. Nu e în noi. Dar spune aici, în versetul 15, dar până astăzi, da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Și vreau să ne punem întrebarea care reiese practic din versetele următoare, 17 și 18. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului este ce? Slobozenia. Sau libertatea. Și spuneam că libertatea este de a trăi voia lui Dumnezeu. Dar nu e așa că asta e problema cu noi? Nu avem libertatea să trăim vrednici de chemarea care a pus Dumnezeu în viața noastră. Aici e bătălia. Și nu vreau să spun că e o problemă. Dar victoria unde este? Experimentăm victorie? Putem să spunem noi pe măsură ce trecem viața noastră că vedem victorie. Și cum e victoria aceasta? Înaintarea aceasta? Devenind mai mult ca Hristos. Uitați-vă. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și ce spune aici? Și poate vom fi transformați. La anul, peste 10 ani, în veșnicie, sigur. Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă. Cred că aici ține de ceea ce Iacov, și vreau să deschideți la Iacov, capitolul 1. Și cu asta vreau să închei. Iacov, capitolul 1, versetul 22. A privi cu fața descoperită. A citit vreodată având ceva pe față? Încercați lucrul ăsta ca să înțelegeți. Puneți un văl pe față și încearcă să citești. Să vezi dacă vezi sau cum vezi. Avertizarea este aici că putem să citim, dar să avem o măhramă pe față. În sensul în care ceea ce citim nu devine realitate în viața noastră. Și de ce? Iacov ne răspunde. Versetul 22 din Iacov, din capitolul 1, spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Deci, cu alte cuvinte, în măsură ce eu citesc și doar ascult, mă înșel singur. Îmi pasă? s-ar putea să nu-mi pese. Lasă așa. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu împlinește cu fapta, seamănă cu un om care, uitați-vă ce spune aici, exact imaginea ce citeam în Corinteni, își privește fața firească într-o oglindă. Ce facem dimineața? Poate. Și după ce s-a privit, pleacă și uită toată cum era. Ori de câte ori stăm în fața cuvântului Dumnezeu, privim, spune, Dumnezeu spune, privim la noi, dar ne vedem? Pentru că dacă nu ne vedem, înseamnă că avem o măhramă. Și măhrama aceasta este o atitudine a inimii. Și iată secretul, versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, sau legea libertății, și va stărui în ea, nu că ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Practic, ce anume face diferență? Spuneam întrebarea asta și mai devreme. Ce anume face diferență în viața noastră? Ca de la ceea ce învățăm, citim, auzim, cuvântul lui Dumnezeu, care să facă diferență în viața noastră, ajungem să simțim că viața noastră se schimbă, e transformată. Ce anume? Iacob ne învață cuvintele acestea două. Își va adânci privirile. Ce înseamnă treaba asta? În original, imaginea aici este ca și cum ai lua oglindă. Și ați văzut că pe măsură ce cam orientăm în viață, ne cam lasă ochii. Mă descoper că mă apropie din ce în ce mai mult de oglindă în ultima vreme. Pentru că nu mai văd așa de bine. Problema cu noi este că măhrama aia tinde mereu să pice pe ochii noștri. Pentru că citim Biblia și zice, aha, știu asta, dar cum să nu? Dar avertizarea lui Habacuc, care învățam, este că dacă nu mă decid în inima mea să fac ceea ce citesc, sunt un ascultător uituc. Nu pot să citesc Efeseni capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, lucrurile extraordinare despre identitatea lui Hristos, dacă eu nu spun, Doamne, asta vreau să cred și așa vreau să trăiesc, trebuie să încerc. Unde începe chestia asta? La felul cum citesc eu Scriptura. Și vă provoc, vă invit, cum vreți, la un nou fel de citire. Oglindă personală, usați? Își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei. Așa devenim slobozi. Când începem să credem mai mult despre Dumnezeu. Pentru că credem pe cineva. Lucrul care face diferența este ceea ce noi numim meditare. Și mi-aduc aminte de cuvintele unui predicator puritan, Thomas Watson, care cu privire la lucrurile astea care le vorbeam aici, învățătură, adevăruri, informație al lui Dumnezeu, el spune așa, motivul pentru care există așa de multă predicare, așa de multă învățătură a cuvântului Dumnezeu, dar așa de puțină transformare a vieților noastre. Și el spune, care este? Lipsa de meditare. Arta aceasta este o artă pierdută pentru creștinii de astăzi, pentru noi. Hai să ne punem întrebarea. Cât medităm noi, cât stăm, cât ne adâncim privirile? Încât să văd exact cum sunt, cum mă vede Dumnezeu. Pentru că acolo începe transformarea. Nu să bifez. Îmi place mult aplicația asta pe telefoane, pe tablete de Biblie, dar simt un gol pe măsură ce bifez acolo că am citit. E altceva cartea. Nu știu. Deci nu se simte la fel. Și mie îmi convine, apropo, mie îmi convine să o am aici. Dar e altceva. Pentru că se pare că ceva care seamănă cu ceva scris, care seamănă cu ceva comunicat pe hârtie, că ăsta e modul mai vechi, nu? Mai de la început. Este ceva care are un astfel de efect în viața mea. De multe ori, apropo, când mă uitam la telefon, când se stânge, mă văd pe mine. Știți că ecranul lucește. Dar întrebarea care trebuie să ne punem este, ajungem să ne vedem pe noi înșine. Meditare, lipsa de meditare. Miercuri vreau să discutăm despre meditare. Care credeți că sunt obstacolele? N-ajungem, spune Iacov, n-ajungem să fim împlinitori dacă nu ne adâncim privirile. Dacă nu învățăm să stăm, să ascultăm pe Dumnezeu. Suntem prea grăbiți. Apropo, ăsta e un obstacol. Prea grăbirea, prea ocupația. Suntem prea aglomerați. Și ne facem cu mâna noastră ce mai multe. Și devenim exact ca lucrurile cu care suntem ocupați. Se numește defect profesional. În unele cazuri. Devenim Nu avem noi vorba, spunem cu cine te soțești ca să spun cine ești sau mai exact cine devii? Și dacă noi ne ocupăm cu această ocupație veche a oamenilor lui Dumnezeu, aveau timp de Dumnezeu. Nu devii oricum prietenul lui Dumnezeu. Și nu devii robul lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, petrecând timp cu El. Și asta începe în momentul când îmi fac un anumit timp special cu Dumnezeu, încât să știu, băi, eu, ăsta e pentru Dumnezeu. Unde începe realizarea acestui lucru? Că vreau să fiu specific. În momentul când decid să jertfesc, să plătesc prețul. Când vreau să... E un exemplu. Nu vă simțiți judecați, că din capul locului am zis că nu vreau să judec pe nimeni. Când te-ai trezit din pat mai devreme dimineața, pentru că vrei să petreci, să-ți adâncești privirea în adevărul lui Dumnezeu, care știi că te transformă. Când? Pentru că aia e, nu e singura dovadă a faptului că vreau ceva. Vreau ceva cu viața mea. Vreau să fiu așa cum, ca și Hristos. Cineva spunea, întrebând pe niște copii la școală, că cine îți place ție să fii? Care e rolul tău? Domnul Iisus. Numai copilul pastorului a zis, e ca Chuck Norris. Păi dacă asta vedea el, cum să nu... Și vedeau împreună, apropo. Ca cine vrem să fim? La urmă, știți, problema e foarte simplă. Vrem să fim ca Iisus? Ne place? Pentru că, de exemplu, Iacov, în Efeseni spune acolo, smeriți, sunt de lungă răbdare, asta e Iisus. Eu sunt blând și smerit cu inima. Chiar așa. Și sunt obstacole în viața noastră pe care, fără să le îndepărtăm, fără să le realizăm și să le îndepărtăm, nu vom ajunge să ne adâncim privirile, ca să putem să fim slobozi, liberi. După aia să înțelegem că nu e vorba despre noi, e vorba despre El. Deci poate să facă El în noi, cu noi, cu identitatea asta nouă care ne-a dat-o. Asta este revoluția adevărată, apropo. Pe bune. O revoluție care începe aici și va dăznui în cer și vom privi o veșnicie la ce a făcut Dumnezeu cu viețile noastre. Știți, de fapt, unul din lucrurile care oamenii îi place să vorbească este despre să fii mare, să fii un om mare, să faci o diferență în lume. Dar oare ce înseamnă măreție cu adevărat? Pentru că cei mai mulți dintre noi suntem mici. Suntem mici când alegem să fim, să urâm. Suntem mici când alegem să fim invidioși. Suntem mici, cu adevărat mici, când alegem să nu iertăm. Suntem mici, cu adevărat mici. Vai de mama noastră, să spunem pe românești așa, când alegem orice altceva decât ceea ce Dumnezeu ne-a făcut să fim. El ne-a făcut să fim în El. Dar este această artă a meditării, asta, practic, în fața lui Dumnezeu și să ajungi să vezi, să măhrama aia să pice la un moment dat. Este un lucru, dacă vreți, de intimitate. Nu este o practică, nu vândem la metode speciale de meditație, nu. Ci pur și simplu să ne facem timp. Pentru Dumnezeu. Eu cu Dumnezeu. Suntem prea ocupați. Oare? În engleză, busy, ocupat, este ca un... cum se numește la... cum ai zis tu? Cred. Cum se numește la... mnemonic. Busy, a fi, spune, being under Satan's yoke, a fi sub jugul lui Satan, preocupat. Mi-a plăcut ideea asta, pentru că nu pot uita. Gândindu-mă la lucrurile astea, ăsta mi-a venit primul lucru în minte. Ha, ocupat. Preocupat, cum spunem noi. Și totuși, vreau să vă spun un lucru și este, cred că, o încurajare pentru noi. Fiecare dintre noi putem să scriem în dreptul nostru povestea noastră cu privire la aceste adevăruri. Și asta e un lucru, o șansă pe care o avem miercuri seara. Să venim să povestim. Uite ce m-a vorbit în Dumnezeu. Uite cum m-am hotărât eu să meditez. Pentru că sper că ne hotărăm. Să stăm cu Dumnezeu. O să că am vrut să spun mai mult cu Dumnezeu. Nu, pur și simplu să stăm. Pentru că trebuie să ne cunoaște că nu prea stăm. Suntem rapid. Deci suntem să bifăm. Să bifăm. Întrebarea este simplă. Vrem să fim ascultători? Doar ascultători? Sau să ne adâncim privirile? Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru șansa aceasta de astăzi de a ne hotărâ să nu fim doar ascultători. Și, Doamne, știu că în ciuda slăbiciunii noastre, ca și Apostolul Pavel, te rugăm ca Tu, prin Duhul Sfânt, să ne descoperi care este lărgimea, adâncimea, înălțimea dragostei tale? Că ne-a dat-o și ne-a arătat-o în Iisus Hristos. Pentru că ea este ceea ce ne strânge, ne constrânge să venim la tine, pentru că nu este o dragoste mai mare ca a ta. Doamne, te rugăm să iei aceste adevăruri și să faci să ardă în viața noastră. Să ardă așa cum ardeau inimile ucenicilor tăi pe drumul Emausului, când tu le-ai deschis scripturile și le-ai arătat că este vorba despre tine. Ajută-ne, Doamne, la acest lucru. Ajută-ne să privim adânc la tine, ca să ne vedem așa cum ne vezi tu, nu doar păcătoși și păcătoși mântuiți, cu o identitate complet nouă și cu posibilități pe care tu le-ai pregătit pentru fiecare dintre noi să umblăm în ele. Mulțumim că poți face mult mai mult decât noi știm să cerem sau gândim, Doamne. În numele Iisus ne rugăm. Amin.